nalikono pentas seni kabeh podo ndeleng. Ananging aku ngerti koyok ono lintang ceblok. Rupane putih ono ing sak cedake wit cilik pinggir tendoku. Ing jero ati rada penasaran, aku banjur ngomong karo Hartono. Har, ayo ning tendo wae. Yen bisa awake dhewe turu dhisik. Engko bengi sing jaga awake dhewe meneh. Ben supaya ora ngantuk, aku karo Hartono banjur moro ing tendo. Nanging aku ora ngomong sinar putih sing kaya lintang marang Hartono. Sak cedake tendo jebule ora ana apa-apa. Aku banjur mlebu tendo, turu karo Hartono. Lagi wae iso turu sak liyepan, aku digugah ragil. Dheweke ngomong, "Kedatangi, malah enak-enak anturu iki ya apa? Hae lho, delok kancamu kesurupan." Banjur melayu meneh. Aku lan Hartono geragapan banjur tangi melayu moro ing bucah-bucah. Jebule bener, omongi ragil. Yesi karo lia-liane kesurupan. Anae sing kesurupan kok akeh. Ono wong pitu. Sing kesurupan podo nangis lan jerit-jerit. Guru pendamping lan konco-konco podo nulungi. Yen tak perhatekno guru pendamping sing soko rembang, pinter. Bisa nambani sing podo kesurupan. Ora iku wae. Ono anggota bantara soko pati bisa nambani sing kesurupan. Aku bingung, kudu piye aku? Amarga yen siji mariono meneh bocah liyane sing jerit-jerit kesurupan. Bocah-bocah sing kesurupan banjur diklumpukake ana ing pos sekretariat. Ing kono guru pendamping soko rembang banjur maca donga kanggo nyumikirake demit sing manjing ana ing rogane kanca-kanca. Iki tak padang lan jembar. Ambo sing kepenak tuwo metuwo enjel pak sing kiros kok kene ojo ngono metuwo metuwo kabeh padha metu setan opo wae metu sumingkir sumingkir ojo ngganggu bocah wadon iki ganti wadon mudun mudun mudun mudun Udung! Udung! Coba montro orang sing mandi! Udung! Udung! Udung! Udung! Mama! Bur! Udung! Udung! Udung! Udung! Ya terus! Mama bur! Ora suwe banjur bocah-bocah sing kesurupan wis padha meneng lan ora jerit-jerit meneh. Meneng, lemes kaya wong semaput. Hananging Yesi sih nangis lan jerit-jerit ngomongi Yesi karo nangis. Ampun putri, kula nyuwun ngapura. Kula mboten nyeneni bocah cilik kuwi. Saka kontingen pati maca donga. Ora suwe Yesi uga meneng. Nanging koncoku Helmi malah nangis lan wedi banjur ngomong, "Aku mah ing kene amarga ana wong gedhe ing pinggir wit iku." Oh.